Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. Telewizja Polska, Onet, Filmweb, miesięcznik Kino. Polskie Kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 września, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rekordową liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy odnotowała od wczoraj Straż Graniczna na Podlasiu. Ukraina spodziewa się agresji ze strony Rosji i Białorusi. Policja odrzuca oskarżenie rodziny o spowodowanie śmierci 29-letniego mężczyzny we Wrocławiu. Prawie 300 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy udaremniła od wczoraj Straż Graniczna na Podlasiu. Zatrzymano 3 nielegalnych migrantów, obywateli Iraku. Anna Michalska ze Straży Granicznej powiedziała, że minionej doby odnotowano rekord nielegalnych prób przekroczenia granicy. Zatrzymano też 9 obywateli innych państw, którzy pomagali w procederze. To 2 obywateli Jemenu, którzy uzyskali status uchodźców w Niemczech. Przyjechali samochodem też na niemieckich numerach rejestracyjnych pod granicę. Oraz 8 obywateli Gruzji, którzy do Polski wjechali na paszportach biometrycznych. Cudzoziemcy usłyszą zarzut popełnienia przestępstwa pomagania w nielegalnym przekroczeniu granicy. Równocześnie toczy się postępowanie administracyjne, w wyniku którego dostaną decyzję zobowiązujące do opuszczenia Polski oraz krajów strefy Schengen z rygorem natychmiastowej wykonalności. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że na polsko-białoruskiej granicy zbudowano do tej pory 50 km ogrodzenia. W związku z działaniami białoruskiego reżimu w obszarach przygranicznych od tygodnia obowiązuje stan wyjątkowy. Ukraińska armia przygotowuje się na możliwą agresję przy okazji białorusko-rosyjskich ćwiczeń wojskowych. Ukraina również planuje manewry z udziałem partnerów z NATO. Rosja i Białoruś rozpoczęły ćwiczenia Zapad 2021, w których uczestniczy około 200 tysięcy żołnierzy. Głównodowodzący ukraińskiej armii zaznaczył, że Rosja wobec Ukrainy może dopuścić się pełnowymiarowej agresji. Świadectwem tego jest rozpoczęcie przez Federację Rosyjską i Republikę Białoruś wspólnych ćwiczeń. Rozmieszczenie dodatkowych sił wzdłuż naszej granicy, również na terytorium Białorusi, świadczy o tym, że nasz wróg ma takie zamiary. Generał Walerii Załużny poinformował także, że pod koniec września na Ukrainie, na poligonach i na Morzu Czarnym odbędą się ćwiczenia wojskowe Zjednoczone Wysiłki 2021. Jak mówił, są one elementem powstrzymywania agresora. W manewrach od 22 do 30 września weźmie udział ponad 12 tysięcy żołnierzy z Ukrainy, ale też z 15 innych krajów, w tym z Polski. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Policja opublikowała film z interwencji we Wrocławiu po śmierci 29-letniego mężczyzny. Na początku sierpnia funkcjonariusze zostali wezwani, by obezwładnić osobę, która groziła samobójstwem. Po interwencji zarówno rodzina, jak i pełnomocnik oskarżyli policję o nadużycia. Rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka mówi, że film jest dowodem na poprawne działania mundurowych. Dość tych kłamstw, dość wprowadzania opinii publicznej w błąd i naruszania dobrego imienia policji. Widz może wyciągnąć wnioski, kto w tej sprawie kłamał. Czy pełnomocnik rodziny, czy czarno na białym można zarejestrować i obraz, i dźwięk z tego filmiku, że był nie jeden, ale co najmniej 2 noże. Były również niebezpieczne narzędzia w postaci potłuczonych butelek. Mężczyzna nie był spokojny, jak niektórzy to określali. Mężczyzna niestety, ale był agresywny. Po interwencji policji mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie po kilkunastu godzinach zmarł. Rodzina oskarża policję, że podczas interwencji był on rażony gazem, bity pałkami i pięściami w głowę, a także duszony. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Kardynał Stefan Wyszyński, idol trzech pokoleń. Spojrzenie na prymasa tysiąclecia w perspektywie trzech generacji. To tytuł debaty, której organizatorem było Polskie Radio 24 oraz Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Grzegorz Polak, który należał do założonej przez prymasa wspólnoty Rodzina Rodzin oraz uczestnik najważniejszych wydarzeń z nim związanych, wspominał księdza kardynała jako niezwykle wiarygodnego człowieka. Prymas dla mojego pokolenia był i idolem, i największym autorytetem moralnym, tym kimś niezwykle wiarygodnym. Był pierwszy, najważniejszy biskup w Polsce, który zawładnął sercami, umysłami, wyobraźnią młodych ludzi, którego nie kontestowała, w którego była wpatrzona jak w obraz. To, co prymas mówił, to było święte. Z prymasem się nie dyskutowała. Nie dlatego, że on był taki apodyktyczny, tylko że miało się przekonanie, że on mówi prawdę. Że ta prawda wyrosła z jego doświadczenia, z jego przemyśleń, że to nie było wyłączone. Kardynał Stefan Wyszyński stał na czele Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1948-81. Jego proces beatyfikacyjny trwał 30 lat. Beatyfikacja prymasa tysiąclecia i matki Elżbiety Różyczackiej odbędzie się w niedzielę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Portal Polskiego Radia i Muzeum Jana Pawła II oraz prymasa Wyszyńskiego przygotowały z tej okazji specjalny serwis. To były Wiadomości Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Od 2 godzin po korcie Artura Esza uwijają się Daniil Miedwiediew i Felix Ogier Aliassime. Stawką spotkania rozstawionego z numerem 2 Rosjanina i robiącego w Nowym Jorku małą furorę Kanadyjczyka jest pierwsze miejsce w finale tenisowego US Open. Jak wygląda sytuacja na tablicy wyników? Pierwszy set do 4 dla Miedwiediewa. W drugim Aliassime prowadził już 5-3 w gemach, by przegrać tego seta 5-7. Zaczyna się trzecia partia. O 1:00 w nocy startuje z kolei drugi półfinał, zapowiadający się jeszcze ciekawiej od trwającego. Naprzeciw siebie staną Novak Djokovic, którego od skompletowania wielkiego szlema dzieli już tylko wygrana na Flushing Meadows, i Aleksander Zwieriew, ostatnio piekielnie skuteczny i zdeterminowany, żeby pokrzyżować plany Serbowi. Ze spraw piłkarskich na jutro zapowiadany jest pierwszy mecz po długiej przerwie na występy w Realu i Juventusie. Cristiano Ronaldo w trykocie Manchester United. Rywalem Czerwonych Diabłów na Old Trafford w Premier League, rzecz jasna, będzie Newcastle. Też jutro hit w Serie A. Napoli grał u siebie z Juventusem. Goście bez 5 piłkarzy z Ameryki Południowej. Dybali, Betancura, Cuadrado, Danilo i Sandro, ale z Wojciechem Szczęsnym. Gospodarze podobno z Piotrem Zielińskim miał dojść do siebie na zgrupowaniu reprezentacji Polski po tym, jak nabawił się urazu mięśnia czworogłowego w spotkaniu ligowym przed meczami kadry. W Formule 1 nieudane kwalifikacje do jutrzejszego sprintu w Grand Prix Włoch Roberta Kubicy. Kierowca Alfa Romeo Racing Orlen zajął przedostatnią 19. lokatę. Najlepszy czas uzyskał Finn Valtteri Bottas z Mercedesa. Jeszcze 2 kółka i już 3. etapowa wygrana Belga Wouta van Aerta w Tour of Britain. Tym razem finiszował najszybciej na mecie 6. etapu. Drugi był lider wyścigu, Brytyjczyk Ethan Hayter. 3. Francuz Julien Alaphilippe. Michał Kwiatkowski zajął dziś 18. lokatę. W całym wyścigu jest 31. Łukasz Owsian 19. Zaś Alan Banaszek po 2 etapach ciągle prowadzi wyścigu dookoła Serbii i na sportowo słyszymy się znów jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro nie tylko po 7:00. W centrum i na zachodzie dość dużo chmur, możliwe przelotne deszcze i burze, najwięcej słońca zaś na wschodzie kraju. Na termometrach od 24 do 27 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach górskich od 21 do 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Postęp jest, ale do demokracji daleko. Słuchowisko archiwalne z Radia Lublin na scenie teatralnej Trójki. Jarosław Praszczałek. Chodzi nam o rząd dusz. Prymas tysiąclecia i powojenna Polska. W 1957 zawarłem porozumienie, ale tym razem powtórzę dobitnie to, co mówiłem wyraźnie już w czasach stalinowskich. Non possumus. W dniu beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Ostatnie dni promocji, teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład ekspres DeLonghi Eletta Cappuccino teraz za jedyne 2599, taniej o 400 zł. I tylko do jutra laptop Lenovo procesor Intel Core i3 za jedyne 2199, taniej o 200 zł. Teraz ceny w dół. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 20-25 września. Konkurs o Złote Lwy. Premiery filmowe, gwiazdy i debiutanci. Dyskusje o polskim kinie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Grupa Lotos. Partner strategiczny BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz. Patroni medialni Rzeczpospolita, Vogue Polska, Zwierciadło, Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Let's Go, rock'n'rollowe radio, prawie 10 minut po 23. No to nie dość, że będzie teraz Nazaret, to będzie jeszcze boom, bang, bang. Polskiego Radia Nazaret. No, jeden z tych legendarnych, bardzo, bardzo klasycznych zespołów. Proszę sobie wyobrazić to, iż ta grupa wystartowała w latach 60. jeszcze, 68 rok. Ile to się wtedy działo w muzyce? Dopiero wtedy nazywanej rockową. W Szkocji zespół powstał. Cała masa płyt, ponad 30 milionów sprzedanych egzemplarzy, 23 z tego, co policzyłem, albumy. Nazaret. Proszę Państwa, i przy klasykach pozostaniemy, no to będzie zestaw. Bo to będą ludzie, którzy dłużej, krócej, ale związani byli z zespołem Black Sabbath. 2006 do 2010 roku. Wtedy istniał ten projekt. Ukazała się jedyna płyta. Ta płyta teraz tu w moich rękach. The Devil You Know. Heaven and Hell, tak jest, błogosławieństwem Ozziego Osborna razem zagrali panowie i zaśpiewali Ronnie James Dio, Tony Iommi, Geezer Butler i Vinnie Appice. To co, zajrzymy do tego klasycznego bardzo albumu. To będzie utwór Double the Pain. We'll be right back. klasyka według wiernika ludzie z Black Sabbath bez Ozziego Osborna, projekt Heaven and Hell. No i mamy kolejną nową polską płytę, świeżutka. Zespół bardzo ładnie nazywa się Garaż. To jest zespół, który 4 lata temu powstał. Zaczynali panowie od punkowego grania, no ale w tej chwili wyraźnie zainspirowani twórczością klasyków ciężkiego rockowego grania, między innymi właśnie takich klasyków jak Black Sabbath. Zespół Garaż, nowiutka płyta zatytułowana Inny Świat. Proszę posłuchać, proszę ocenić. Ambicja. Rzeczywistość rozmyje się. garażowa w Trójce. Zespół o nazwie Garaż. Nowiutka płyta, inny świat. Proszę Państwa, podglądam, co się dzieje na korcie, na Artura Asza, US Open. No to co, znamy już pierwszego finalistę, Miedwiediew. Czy zagra z Nowakiem Dżokowiczem? Ja myślę, że tak, ale to późno, o późną nocą dowiemy się, kto będzie przeciwnikiem Miedwiediewa, którego przecież kilka tygodni temu pokonał Hubert Hurkacz, jak pamiętamy. Proszę Państwa, wracamy do klasyki rocka. Taylor Hawkins, klasyk, bo gra w zespole Foo Fighters, gra na bębnach, ale ma też własny band, The Coattail Riders. No i teraz Taylor Hawkins z kolegami przypomni nam, no, przebój lat 60. grupa The Yardbirds. Fantastyczny zespół. I to był utwór Shapes of Things. Posłuchajmy wersji Taylora Hawkinsa. Słyszeli Państwo, co wyprawiał za bębnami Taylor Hawkins. Fantastyczny bębniarz, na co dzień grający w Foo Fighters. No a bo przecież Dave Grohl grał w Nirwanie na bębnach, potem zrobił Foo Fighters, no ale potem sobie zmienił miejsce w zespole. Proszę Państwa, różne oblicza rocka, trochę inny świat dźwięków, ale utwór przepiękny. Zespół to supergrupa, nie bójmy się tego słowa, Flying Colors. Kto tam gra? Steve Morse na gitarze. I Purple, i Kansas, i za bębnami Mike Portnoy, Dream Theater na przykład, jeszcze Neil Morse, jeszcze inni koledzy. Fantastyczny zestaw muzyków. Flying Colors, tak nazywa się ta orkiestra. I ten wspaniały utwór Geronimo. Now Proszę Państwa, no to trochę o koncertach Państwu poopowiadam. No w tym roku jakiegoś wielkiego bardzo wydarzenia nie spodziewamy się, ale co się będzie działo w przyszłym, jeśli się nic nie wydarzy, no to piękne historie. Od razu powiem tak, trochę plakatów tutaj rozłożyłem sobie. 12 października Deep Purple, to będzie Łódź w Warszawie. Accept is Phil Campbell i Buster Sons i Dead Daisies jako support. I Halloween w Katowicach w kwietniu. No i proszę Państwa, The Australian Pink Floyd Show. To jest marzec, to będzie z kolei Wrocław. No i Metal Hammer Festival. Tak, tak. 2022. Katowice, 13 lipca w Spodku. Wśród wykonawców między innymi grupa Deftones, ale pojawią się też moi ulubieni Irlandczycy z północy, czyli grupa Therapy ze znakiem zapytania, no i jeszcze cała masa innych wykonawców. No to jest ta pierwsza porcja dobrych wiadomości. Myślę, że na bieżąco będą te informacje o kolejnych koncertach spływać. Będziemy je sobie potwierdzać. No a teraz wywołane Therapy w utworze doskonale nam znanym, bo to płyta Closer, rok 1980, zespół Joy Division, Isolation, to poszło, posłuchajmy wersji Therapy. Joy Division, dla nas teraz Therapy z Irlandii Północnej. No to teraz na uspokojenie coś naszego. Bielsko-Biała. Pozdrawiamy. Całe miasto będzie Sis, Justyna w roli wokalistki, a utwór nosi tytuł Boom. No i w trójce zrobił się boom za sprawą grupy Sis. No to mamy teraz na rozkładzie tutaj przed nami kolejnego klasyka. Proszę Państwa, Todd Rundgren, multiinstrumentalista, ale przede wszystkim słynący ze swojej gry na gitarze od wielu, wielu lat. Cała masa zespołów, projektów, ale dla nas teraz wykona, no właśnie, to będzie kawerek, doskonale znany utwór George'a Harrisona, While My Guitar Gently Weeps. Pan gitarzysta Todd Rundgren. pośpiewał na tej swojej gitarze Todd Rundgren w wielkim przeboju George'a Harrisona. Proszę Państwa, to jak tu teraz pogodzić i Ramonsów, i Metallicę? No to proszę bardzo, Metallica podjęła się tego wyzwania i to będzie kawałek Ramonsów właśnie. Metallica, please! Zagrała Ramonsów, a w 1992 roku ukazała się kaseta zespołu Fort BS Punk and Roll. I teraz to, co na tej kasecie dostałem na płycie CD Fort BS. Miliard jeszcze. Miliardy nastrojenia, jeszcze jeden puść do trumny. Wszystko dobrze obliczone, Homo sapiens jest rozumny. Płaczą z głodu i nie trzeba rakiet miodu. Nie chcą słuchać polityków, polityków, fanatyków. Homo sapiens jest rozumny. Jeszcze dzieci płaczą z głodu i nie trzeba rakiet miodu. Nie chcą słuchać polityków, polityków, fanatyków, fanatyków. Tak, for Lord Bass w Trójce. No i to by było na tyle. Program trzeci Polskiego Radia po północy. Tomek Dudek w rytmie na trzy. Na koniec jeszcze jeden kawałek Joy Division. She's Lost Control. Ten utwór będzie Girls Against Boys. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, mówiący te słowa Marek Wiernik. Gramy i śpiewamy. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Ostatnie dni promocji, teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład laptop gamingowy Acer, grafika Nvidia GTX 1650. Teraz taniej o 800 zł. I tylko dzisiaj smartfon Xiaomi Mi 10T Lite za jedyne 1299. Taniej o 300 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy.